audycji Klub Trójki po 20. Audycja powstała we współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Znów działa dworzec centralny w Warszawie. Ruch pociągów wrócił po remoncie. Dwie osoby w szpitalu po wybuchu w domu w Sejnach. Eksplodowała butla z gazem. Uwaga na gołoleć na północnym wschodzie Polski. Są ostrzeżenia dla 6 województw. Dobra informacja dla podróżujących. O 4 nad ranem przywrócono ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. 8-dniowe utrudnienia były związane z pracami modernizacyjnymi, które mają usprawnić ruch pociągów. Prace skupiały się przede wszystkim na budowie nowych rozjazdów, powiedział Polskiemu Radiu Karol Jakubowski z PKP PLK. Zaznaczył, że remont przebiegł bez zakłóceń. Prace wykonywane były w dobrym tempie, zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram był bardzo napięty i wykonawca musiał bardzo liczyć się z czasem. Prace wykonywane były zgodnie z założeniami, natomiast niestety nie ma nigdy dobrego czasu, aby tego typu prace wykonać bez wpływu na ruch pociągów na tak istotnej linii kolejowej, jaką jest linia dalekobieżna średnicowa. Na miejscu będą jeszcze prowadzone prace remontowe, ale nie wpłynie to na rozkład jazdy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Wybuch butli z gazem w jednym z domów w Sejnach na Podlasiu. Do zdarzenia doszło około 2 w nocy. Dwie osoby trafiły do szpitala. Dom nie nadaje się do mieszkania. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami deszczu, powodującymi gołoleć w północno-wschodniej części Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Kto nie zmienił opon w samochodzie? Najwyższa pora, przypomina instruktor nauki jazdy Sławomir Moszczyński. Pogoda jest bardzo zdradliwa, szczególnie wieczory czy ranki, kiedy może być gołoleć, kiedy może być ślisko. Ta opona zupełnie letnia inaczej działa na tej nawierzchni niż ta opona zimowa, bo to często mylone jest bardzo przez kierujących, że nie ma śniegu, mogę jeździć na letnich. Opony nie zmieniamy do śniegu, tylko zmieniamy do temperatury, która panuje, bo nie mieszanka jest tak stworzona. Kiedyś to było plus 5, już jest w tej chwili plus 6. Eksperci przypominają, że droga hamowania podczas opadów marznących może wzrosnąć nawet 4-krotnie w porównaniu do jazdy po suchej nawierzchni. Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Decyzja zapadła na kongresie partii w Warszawie. PSL rozpoczął kampanię przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 2027 rok. Mamy swój program, mamy swój plan, mamy wielkie ambicje jako Polska i PSL będzie urzeczywistniał te ambicje. Będą nam zazdrościć Polski i życia w Polsce. To jest nasza misja, budować też taką siłę, żeby nigdy Polski się nie opłacało zaatakować. Piotr Zgorzelski został nowym przewodniczącym Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Papież przyjął na audiencji gwiazdy Hollywood, aktorki, aktorów i reżyserów. W Watykanie byli Kate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee, Emir Kusturica i polski reżyser Paweł Pawlikowski. Leon XIV nazwał kino sztuką marzycielską. Zwrócił uwagę, że początkowo kino było grą światła i cienia i służyło rozrywce. Potem stało się miejscem kontemplacji i próby zrozumienia życia. Nie bójcie się stawiać czoła ranom świata. Przemoc, ubóstwo, wygnanie, samotność, uzależnienia, zapomniane wojny to rany, które domagają się zobaczenia i opowiedzenia. Wielkie kino nie wykorzystuje bólu, ono mu towarzyszy, bada go, powiedział Leon XIV, który na koniec życzył twórcom, aby kino pozostało miejscem spotkań, domem dla tych, którzy szukają sensu i językiem pokoju, i by nigdy nie straciło zdolności zadziwiania. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Pewnym ślizgiem w nowy sezon Pucharu Świata wjechał Damian Żurek. Nasz panczynista na inaugurację w Salt Lake City wywalczył 2 srebra. W piątek na 1000 metrów, a wczoraj na 500. Jak sam przekonuje, najważniejszy jest teraz spokój. Fajne rozpoczęcie sezonu. Są to ważne starty w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, więc jestem zadowolony. Nie ma co tutaj rosnąć w piórka i cały czas koncentracja. I fajnie, że są medale, ale cały czas trzeba być skupionym do samego końca. Powody do satysfakcji ma też Kaja Ziomek-Nogal. Co prawda do podium na 500 metrów nieco zabrakło, ale czwarte miejsce to dobry prognostyk na kolejne starty. Najlepsi wczoraj okazali się Jordan Stoltz i Femke Kok. Żadnych wątpliwości co do tego, kto jest lepszy, nie pozostawiły nasze koszykarki. W eliminacjach do Mistrzostw Europy bezlitośnie wypunktowały Rumunię, wygrywając aż 86-41. Jak przyznaje selekcjoner Karol Kowalewski, duża w tym zasługa planu taktycznego. My gramy taki, a nie inny defense, w którym faktycznie są momenty, w których nasz mały gracz zostaje pod koszem z wysokim, ale jakby to powiedzieć, my jesteśmy na to gotowi i wręcz oczekujemy tych podań pod koszem. Wiedzieliśmy, że zespół Rumunii ma najmocniejsze ogniwo pod koszem i myślę, że też byliśmy na to gotowi. To druga wygrana naszej kadry w tych eliminacjach, a kolejny mecz już we wtorek z Cyprem. Tłusta niedziela szykuje się dla fanów tenisa. W finale kończącego sezon turnieju ATP Finals zmierzą się ze sobą dominatorzy ostatnich miesięcy, a więc Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Hiszpan 6-2 i 6-4 rozprawił się z Felixem Auger-Aliassime, a Włoch 7-5 i 6-2 ograł Alexa de Minora. Początek wielkiego grania w Turynie o 18. Już tylko krok dzieli od piłkarskiego mundialu Hiszpanów i Belgów. Tych pierwszych dzięki wygranej 4-0 z Gruzją, tych drugich przez niespodziewany remis 1-1 z Kazachstanem, z powodu którego musieli odłożyć świętowanie. W dobrej sytuacji na ostatniej prostej są również Szwajcarzy po 4-1 ze Szwecją oraz Austriacy dzięki 2-0 z Cyprem. Dzisiaj początek ostatniej kolejki eliminacji. Pochmurno, większe przejaśnienia na południu i południowym zachodzie. Może padać deszcz, początkowo na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam niewykluczone również, jak już informowaliśmy, opady marznące, powodujące goleć. Będzie od 2-5 stopni na północy, około 8 w centrum, do 12 na południowym zachodzie. Autopromocja. Tutaj Daga Gregorowicz z zespołu Dagadana. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w Trójce od 15 do 17. Audycję prowadzi Justyna Grabasz, a my powędrujemy zarówno po świecie muzyki, świata, world music. W różnych zakątkach się znajdziemy, ale także znajdziemy się w najgłębszych zakamarkach mojej duszy. Posłuchają Państwo tego, co mnie porusza i wzrusza i być może kieruje ku jakiejś miłości. Zobaczymy. Słyszymy się dzisiaj w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Królestwo roślin. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom i roślinnym wariactwom, a te roślinne wariactwa zwykle biorą się z dobrego serca i z naszej potrzeby pielęgnacji roślin, dbania o nie, chuchania i dmuchania, żeby rosło im się jak najlepiej. I dziś trochę o tym będzie nasza audycja, a zaprosiłem do niej chirurga. Ale spokojnie, nie zmieniamy profilu naszej audycji, nadal zajmujemy się roślinami, więc naszym gościem będzie chirurg drzew Zbigniew Chachulski. Pamiętajcie, że warto sięgać do podcastów. Są one dostępne na stronie Trójki lub na Spotify. W każdej chwili można włączyć sobie dowolną rozmowę, która do tej pory tutaj w ramach Królestwa Roślin miała miejsce. A długie jesienne wieczory myślę, że też dobrze sprzyjają takiemu odsłuchiwaniu. Zresztą ta dzisiejsza nasza rozmowa też prawdopodobnie jutro pojawi się do odsłuchania jako podcast. A teraz nasz roślinny kącik muzyczny. W ostatnim Królestwie Roślin profesor Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego UW ciekawie opowiadał o badaniach izraelskich uczonych, które wywołały dużo kontrowersji, bo oni wykazali, że rzeczywiście rośliny odbierają fale dźwiękowe i no właśnie to jest jeszcze, rozumiem, w procesie i do zbadania, te fale dźwiękowe jakoś prawdopodobnie mogą wpływać na ich wzrost, na ich funkcjonowanie. Więc tych, którzy dwa tygodnie temu zaspali na 8 rano, zachęcam do odsłuchania tej rozmowy z profesorem Zychem. A dziś specjalnie dla waszych roślin, ale też dla was, Magda Umer,

leczenia drzew. Natomiast w miarę upływu czasu, nowe doświadczenia zdobyli, są badania były robione, że w zasadzie chirurga jako przedmiot już jest jak gdyby w mniejszym stopniu, ogranicza się zabiegi do minimum, natomiast jest to dział pielęgnowania drzew. A na czym w takim razie polega ta chirurgia drzew, że co, łamie się i składa na nowo? Samo pojęcie chirurgia pochodzi z greckiego. Rękodzielnictwo, czyli to wszystko, co możemy ręcznie zrobić w stosunku do organizmu żywego. I po angielsku jest surgery tree. I w zasadzie tłumaczenie jest bezpośrednie chirurg drzew, prawda, czy surgery, chirurgia drzew. Czyli to nie tylko kości dotyczy, ale no właśnie, ale mieliśmy może kiedyś nawet takie kontrowersje, ponieważ ja w 2004 roku wystąpiłem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o powołanie branży, dlatego że szkoliło się bardzo dużo ludzi, ale bardzo często urzędy mówiły, no po co szkolić, jak nie ma takiego wykazu przedmiotu czy takiego zawodu. No i właśnie złożono zostały papiery, i dostajemy to, oczywiście to musiało być wszystko skonsultowane, czy może być taki zawód. Chirurg, pielęgniarz drzew. No i oczywiście skierowałem do wszystkich resortów. Ministerstwo Zdrowia powiedziało, nie można, dlatego że chirurg wiąże się z człowiekiem. No i musiałem się odbyć do, jest takie koło naukowców polskich, polskiego języka, no i wyjaśniono, że chirurgia nie może sobie uzurpować nazwy, prawda, medycyna, tylko jest to chirurgia rękodzielnictwa, w związku z tym również można to w innych branżach stosować. No i w końcu 2004 roku już w tym wykazie branż zawodów pojawił się chirurg, pielęgniarz drzew. Czyli można tak pański jest to zawód w tej chwili, tak, określić. Jest to zawód w tej chwili. Jest takie powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza. Więc zanim dojdziemy do tego pielęgnowania drzew czy chirurgii drzew, to o to chcę zapytać, czy w jakichś wyjątkowych okolicznościach da się takie stare drzewo przesadzić? Tak, nie, oczywiście się da. Są to nakłady, nie jest to tanie, to jest ogromny koszt. W zasadzie u nas się przesadza drzewa w stosunkowo niewielkich rozmiarach do 1 metra obwodu pnia, licząc na wysokości pierśnicy 330 cm, natomiast raczej większych nie. Z takich wielkich, większych, które było przesadzane jako ciekawostka w Warszawie, to jest przy Róg Królewskiej i Marszałkowskiej po prostu piękny kasztanowiec, który był w strefie ochrony konserwatorskiej Ogrodu Saskiego. Wtedy, kiedy to było, wykonywałem te prace, więc były bardzo dużo opłaty. No i za to drzewo, z uwagi na swoje znaczenie, na wielkość, urząd powiedział, że proszę usuniecie drzewo, jeżeli zapłacicie 1 000 000 zł. Takie wyszły kwoty. No i wtedy inwestor stwierdził, że próbujmy przesadzać, bo szkoda mu było powierzchni pod domy, prawda? Bo jeżeli drzewo przeszkadza, no to automatycznie mniej tych kubików budynku się, prawda, postawi. No i rzeczywiście zostało przesadzone. No, była bardzo ciekawa metoda. Trwało to około 3 tygodni. Mianowicie zostało, bo to drzewo pierw dookoła zabetonowane, zrobione takie donica betonowa, poza zasięgiem korzeni, czyli poza rzutem korony. Następnie przymocowano do tego betonu takie ogromne stalowe haki. I w miejscu, gdzie miało być posadzone, wybrano ziemię do poziomu korzeni i urządzeniem takim do wyciągarką specjalną, którą się używa na przykład przy dźwigach, wyciągnięto na 15 metrów przeciągnięto to drzewo. No, ta operacja trwała prawie 2 tygodnie. A żyje cały czas? Żyje, funkcjonuje. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, to proszę bardzo, między drzewami, między budynkami Róg Królewskiej i Marszałkowskiej. Tylko z tym, jak się jedzie od strony do Śródmienia, to po prawej stronie. No, tak sobie myślę, że może za każdym razem takie kary powinny być w stylu 1 000 000 zł czy odszkodowania. No niestety, bardzo się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat. No, zrobiono trochę dla roślin pewny, no to jak to nazwać, no, rzecz, która nie powinna się zdarzyć. Mianowicie w 2000, w czwartym roku z takim zespołem pracowaliśmy na tym, żeby zmodyfikować ustawę o ochronie przyrody i nieco zmniejszyć stawki. One były na inny sposób tu wykonywane, były liczone. Rzeczywiście wychodziły jakieś horrendalne pieniądze za przesadzenie starych drzew. No i opracowaliśmy coś takiego, to weszło od 1 września 2006 roku. W tym czasie władzę ministrem został minister Szyszko. No i niestety został ten przepis wykreślony i od tego czasu na przykład osoby fizyczne nie muszą płacić za wycięcie drzew i nie ma nawet tylko możliwości, nie ma konieczności uzyskiwania decyzji, wystarczy zgłoszenie. No i to bardzo, poza tym same stawki poszły prawie 20-krotnie w dół. To o tym jeszcze wrócimy do tego tematu, tak. Dlaczego w ogóle warto aż tak dbać o te stare drzewa, dlaczego one są takie ważne, ale w swoich książkach pisze pan o diagnozowaniu drzew, tak. Takie pojęcie się pojawia. No i jesteśmy przyzwyczajeni znowu, tak jak z tą chirurgią, prawda, że idziemy do lekarza, no i dobry lekarz zwykle tam po chwili badania zerka w gardło, osłuchuje płuca, no robi jakieś takie podstawowe zabiegi i gotową ma diagnozę dla nas. A zastanawiam się, jak taka diagnoza drzewa wygląda. No są co pewne... pan zagląda temu drzewu? No nie, no oczywiście, no jeżeli można zaglądnąć do dziupli, to wszystko pięknie. Natomiast jeśli nie, to w tej chwili już szereg instrumentów, które można ocenić wnętrze. Kiedy się zaczynało takie najprostszej metody Schwidera-Presslera, który zresztą używałem no, do lat 2000, nie było innych metod. No i później postopniowo zaczęto takie bardziej elektroniczne wprowadzać metody. Między innymi właśnie wprowadzono komputer już, czyli tomograf. Tomograf, który był w stanie określić, co się we wnętrzu dzieje. Czyli co, on jakąś zwartość nie, tego pnia jest w stanie ocenić? Na całym obwodzie drzewa umieszcza się czujniki i podaje się i załamanie fali, bo to może być i głosowy, prawda? Czyli, i drugi może być typ elektromagnetyczny. I teraz ta fala, jej częstotliwość załamuje się w miejscu, gdzie na przykład zmienia się gęstość włókien. Jak napotyka na przykład na pustą przestrzeń, to jest tak zwana nieskończona wtedy już. I rysuje jednocześnie, daje rysunek, prawda, jak, co tam się dzieje. I kolory poszczególne są zależne od tego, jaką twardość ma drewno w drzewie. No i to jest taka bardzo nowatorska metoda. Z tym, że no niestety stwierdzono na przestrzeni czasu, że tak do końca komputerowi, czyli prawie tomografowi można ufać, ponieważ okazuje się, że pewne drzewa, topola, wiąz, część centralną mają bardzo silnie przesączone wodą, mimo że to jest twardzielowe drewno. No i wchodziły takie paradoksalne sytuacje, że na przykład rzeczoznawca zbadał, że na głębokości 20 cm jest próchno. Natomiast ja używam jeszcze tego rezystografu. To jest jeszcze inny przyrząd. To jest taki na pograniczu, można powiedzieć, Presslera i tomografu. I on wprowadzając bardzo dokładnie określa, jaka jest mechaniczna strona drzewa. Nawet określa przyrosty. No i jeżeli, i tak miałem, taki kiedyś miałem przykład, że właśnie specjalista w pięknej topoli, która się rośnie na dolnym tarasie Wisły, przepiękna topola biała i stwierdził, że wewnątrz jest ubytek. A ja tym drzewem się opiekuję przez wiele lat i mówię, to jest niemożliwe, żeby był ubytek. Sprawdźmy. No i zrobiliśmy właśnie badanie rezystografem. Okazało się, że to jest absolutnie lite, czyli tam jest wszędzie drewno zdrowe. No i to właśnie było takim punktem, że od tego czasu, no już później na szkoleniach mówiło, przestano wierzyć tylko tomografowi. Więc przy okazji, jak się robi takie szczegółowe badania, to jednak powinno się używać jeszcze inne urządzenie, właśnie tego typu jak rezystograf. A zareagował pan, że jak jest dziupla, to fajnie. Rozumiem, że ona wtedy jakoś ułatwia zbadanie, no takie... bez tych wszystkich zawsze, skomplikowanych urządzeń. No, ale w zasadzie to, tak jak mówię, no na pewno trzeba określić średnicę, miąższość drewna, to jest tylko przy uważaniu aparatury, no bo dziupla też nie jest tym elementem wskazującym, że tam jest akurat duża, prawda, jakaś duża dziura, duży otwór. Proszę, każdy to jest zupełnie niewielka dziupla. Także jest to tak do końca. Ale przy wprawnym rzeczoznawcy w zasadzie najlepsze są takie metody najprostsze i metody, które z doświadczenia rzeczoznawcy wynikają pewne wnioski. I one właśnie widać, na przykład drzewo, jak ma silne przyrosty tkanki czynnej, prawda, czyli korka, to wiadomo, że ma dużą witalność. No to już trzeba zwracać uwagę. Co jeszcze? W koronie zbyt duży susz. Też powinno się zwrócić uwagę. Czyli ma jakieś uszkodzeń również. Jeszcze jest metoda opukiwania. Też bardzo skuteczna, prawda? Specjalny młotek z specjalnego drewna. Opukuje się, słuchowo się można dowiedzieć, co się w środku dzieje. Z tym, że oczywiście tu są pewne istotne założenia, ponieważ już powyżej głębokości 10 cm już ten dźwięk nie jest taki zróżnicowany w stosunku do drewna twardego. A czy po tylu latach pracy jest pan w stanie stanąć przed drzewem, przed takim starym, potężnym drzewem i tak mniej więcej na oko powiedzieć, o, zdrowe. Albo, o nie, tu coś się dzieje niedobrego. Myślę, że tak, że jest to dobre. I jakie są wtedy te takie symptomy? Pełna korona, nie ma dużego, grubego suszu, prawda, nie ma jakichś skaleczeń, nie ma ubytków. No i przyrost na grubość, czyli trzeba obejrzeć dokładnie, jaki był stopień przyrostu felogenu, który tworzył nowy korek. A czy są jakieś technologie, też rozumiem, no, rozmawiamy głównie o starych drzewach, ale pewnie to też młodszych drzew, które mamy na swoich działkach w jakiś sposób może dotyczyć. Czy są jakieś technologie, metodologie na przykład przycinania gałęzi? Jak to zrobić tak, żeby temu drzewu jak najmniej zaszkodzić? No więc no, tutaj może ktoś czasami się odnosi do sadownictwa, ale sadownictwo się zupełnie innymi zasadami kieruje. Tu nie można absolutnie powielać zasad, które są, prawda, stosowane w sadownictwie, bo to jest zupełnie inna zasada. Czyli jak mam dąb na działce, to traktuję to go inaczej nie, niż jabłoń. Absolutnie. Pierwsza rzecz. Drzewo gdzieś tam wyhodowano. W szkółkach dano mu formę i teraz w momencie, kiedy sadzimy je na miejsce tak zwane docelowe, to dalej kontynuujemy formowanie. No bo formowanie korony to jest bardzo ważna sprawa. Formowanie korony, dobrze uformowana korona nie będzie stwarzała zagrożenia w starszym wieku. To jest bardzo ważna sprawa. Czyli że co, że ona musi być na przykład proporcjonalna? No przede wszystkim musi być zazwyczaj jednoprzewodnikowa, równomiernie rozłożone gałęzie. Z jednego punktu nie powinno więcej wyrastać jak jedna gałąź. No takie różne rzeczy, prawda, istotne bardzo. No i w momencie, jak już się posadzi takie młode drzewo na to miejsce docelowe, to jeszcze przynajmniej przez 2-3 lata powinno się kończyć formowanie. Jeszcze to, co wyrosło, nowe pędy, skracać najdłuższe, no to są takie rzeczy, które później będą miały wpływ w dalszych latach na prawda, życie tego drzewa, no i na mniejsze problemy. No i wtedy już jest normalne. W pewnym momencie już się tylko ogranicza zabiegi do sień sanitarnych. Nie ma potrzeby, prawda? Drzewo wytworzyło koronę i w zasadzie nie powinno się nic robić. Chyba, że jest jakiś cel ku temu. No wiesz, drzewo na przykład wchodzi w skład szpaleru drzew. No to wtedy oczywiście, wtedy szparowanie czy cięcie młodych gałęzi w formę jakąś, prawda? Więc to już jest zupełnie inna sytuacja. A czy jak ścinamy taką gałąź, to czym się zabezpieczamy? Nie wiem, obsmarowujemy? Tak, tak. No żywe gałęzie, no są tu jest dwie szkoły, jak my to mówimy. Jedni twierdzą, że w ogóle się nie powinno dotykać, nie powinno się w ogóle zasmarowywać. To jest ostatnia takie tendencja. Natomiast ja uważam, że powinno się zasmarowywać rany małe, do 10 cm. Natomiast już większe to tylko krawędzie, ponieważ drewno musi oddychać, prawda? Musi być jakaś wymiana gazowa. No i ten proces będzie na pewno wolniej zachodził, jeżeli tam się nie da warunki do wymiany gazowej. Także, ale w zasadzie, jeżeli ktoś w ogóle nie zabezpiecza, no to też jest uznawane, że to jest może do przyjęcia. O tym w zasadzie decyduje inspektor nadzoru. To, co ustali, że proszę państwa, malujemy rany lub nie malujemy, smarujemy lub nie. A jak jest na przykład taka dziupla, to co, zaklejamy ją? Nie, dziuple się zostawia w tej chwili. Nic się przy tych dziuplach nie robi. To jest miejsce, gdzie tam jakiś mikroekosystem jest, jakieś są tam owady i pożyteczne, i niepożyteczne. I w zasadzie, co byśmy z tą dziuplą nie robili, to z czasem przekształci się w rurę. Ponieważ jeszcze jest bardzo ważna sprawa, jest tak zwana zasady CODIC, czyli to jest taka obarierowywanie ubytków i ran. Naturalny sposób bronienia się rośliny czy drzewa przed rozprzestrzenianiem się infekcji w głąb drewna. Kiedyś się tego nie doceniało. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy właśnie czyściło się ubytki. Jeżeli była rura, to się pomocnicze otwory robiło, żeby wyczyścić. Natomiast obowiązywały wtedy zasady, w ogóle nie tylko w Polsce, ale w całej dziedzinie chirurgii drzew, żeby się dostać do wnętrza ubytku rurowego, to się wycinało tak zwane otwory pomocnicze. I przez nie, przy pomocy narzędzi, czyściło się całe wnętrze. W 1979 roku była kolejna sesja Międzynarodowego Stowarzyszenia Uprawiaczy Drzew, czyli Society of Arboriculture. I tam wystąpił słynny zresztą człowiek, dr Scheigel, który przedstawił swoją teorię dotyczącą, jak się zachowują ubytki w drzewach. No i badania prowadził przez kilkanaście lat. No i zauważył, że właśnie drzewo również umie się bronić przed infekcją z zewnątrz i tworzy bariery kolejne. Bariera 1, 2, 3, 4. Cztery bariery poprzeczną, podłużną, prostopadłą. No i dzięki tym barierom proces rozkładu zamyka się tylko w tej części drewna, które było obecne w trakcie uszkodzenia. Czyli natura ma to dość mądrze wymyślone. Tak, to jest coś fantastycznego w ogóle. Natura jest... No i oczywiście pokazał to. No, od tego momentu w zasadzie się zmieniła zupełnie technologia czyszczenia ubytków. No, to był taki przełom właśnie w chirurgii. No i ten już nie żyje niestety. W 2004 roku zmarł. Zresztą znam go osobiście. Szalenie fajny człowiek, który, tak jak mówię, poświęcił swoje całe życie tylko drzewom i infekcji. No, że od tego momentu ubytki się czyściło tylko z drewna zupełnie takiego, które samo odpada. Natomiast pozostałą część tworzono jako tak zwaną barierę ochronną, która hamowała dostęp wody, światła do tej bariery, która się już utworzyła. No tam już długo tłumaczy, jakie to są bariery, które, ale tak mówię, że ten, trudno powiedzieć, wynalazek, te obserwacje pozwoliły na to, że zupełnie zmieniła się technologia wykonywania prac przy drzewach, oczywiście takich chirurgicznych, bo wiadomo, że co to chirurgia jest. To tak jak powiedziałem na wstępie, jest to ingerencja człowieka w masę żywą drzewa, w drzewo ingerencja. No i wtedy to nieco zmieniły się zupełnie, także w tej chwili ograniczano prawda, czyszczenie ubytku, mówimy oczywiście o ubytkach starych, zainfekowanych, tylko do drewna miękkiego. A dlaczego właściwie tak bardzo to jest ważne i tak bardzo nam zależy, żeby chronić i pielęgnować stare drzewa? No trzeba, bardzo ważne, żeśmy się drzewa, żyjąc w danym siedlisku ileś tam 10 lat, wspaniale się do niego przystosowały. I czyli to nie jest tak, że jak posadzimy młode drzewka, nawet więcej, to one dadzą ten sam efekt. Tak, właśnie o to chodzi. Dlatego często tak się zdarza, że na przykład część alei, co drugie, trzecie drzewo wypadnie, trzeba je wyciąć i sadzi się w miejsce tych drzew nowe i niestety mają małe szanse na przeżycie. Bo tam jest jedno inne osiedlisko, inny skład grzybów, inny skład bakterii, inny układ wody. Wszystko jest inne. I tam powinno się sadzić te drzewa, które w tym samym środowisku funkcjonowały. I tu taki ciekawy ten, mianowicie tak zwany bank drzew się tworzy, szczególnie w parkach. Zamiast wszystkie samosiewy wycinać, to część, które mają w miarę ładną koronę, przeznacza się jako odnowienie. Bo one mają większą szansę. Tak, one mają ogromną szansę w stosunku do tych, które prawda, przywieziemy z szkółek, bo szkółki miały zupełnie, w szkółkach miały inne warunki. miały nasłonecznienie, to jest rodzaj cieni, miały więcej wody, już czasami jest mniej, inna mikroflora jest, inne bakterie, inne grzyby mikoryzowe na przykład, zupełnie inne warunki. I te drzewa, rzadko się zdarza, że taka stara aleja, jeśli sadzimy drzewa młode w zasięgu starych drzew, żeby one mogły funkcjonować dalej i tworzyć duże stare drzewa. Królestwo roślin. W studiu jest z nami chirurg drzew Zbigniew Chachulski, autor książki Pielęgnowanie drzew starszych i co dalej, a rozmawiamy dziś o chronieniu i pielęgnowaniu starych drzew. Przeczytałem, że w 1972 roku ukończył pan Wydział Ogrodniczy Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni SGGW w Warszawie i od razu potem trafił pan na praktyki do Danii, Holandii i tak. Niemczech. I tak się zastanawiam, czy były wtedy jakieś różnice w takim podejściu do tych zagadnień związanych z pielęgnacją starych drzew w Polsce i na Zachodzie. No więc tak, może nie od razu, bo po wyjściu ze studiów, prawda, jeszcze 3 lata wykonywałem pracę przy drzewach, no, tylko w zasadzie znając te rzeczy, które można było uzyskać w literaturze krajowej. No bo wiem o tym, że wtedy trudno było i wyjechać i jakąś literaturę ściągnąć typowo taką właśnie fachową. No i oczywiście nie miałem swojej firmy, ale stworzyłem grupę przy Horteksie. To jest jeden z punktów usługowych Uniwersytasu. To była studencka spółdzielnia pracy. No i tam zaczęliśmy wykonywać pracę przy drzewach. No, brałem do tego leśników, ponieważ oni mieli wszyscy uprawnienia pilarzy, a tu ci ludzie muszą mieć uprawnienia pilarzy. No i jako ciekawostka, żeśmy siłami tych studentów na przykład wykonywali kompleksowe prace w Radziowicach. Cały park był w 1974 roku wykończony właśnie siłami Uniwersytetu. Drugim obiektem była królikarnia. Też były tam prace wykonywane siłami. Tak. I tam właśnie między innymi zachowały się te drzewa właśnie z tymi otworami, które się w tej chwili wtedy się wykonywało. No bo taka była technologia. One w tej chwili bardzo ładnie drzewa zareagowały, praktycznie niektóre są zalane, także tam nawet w książce wspominam, że mimo, że to były stare zabiegi, ale jednak drzewa przystosowały się do takich drastycznych, prawda, ran, drastycznych cięć. No więc także to tak wyglądało. A ten wyjazd na zachód, czy on był szokiem? Bardzo, czy bardzo, proszę. Czy on był szokiem? No tak, na pewno szokiem, dlatego że wtedy właśnie poznałem pierwsze inne metody poza podnośnikiem pracy. Metody alpinistyczne. Nauczyłem się tego, no i przywiozłem to do Polski. No właśnie, bo to też o tym nie powiedzieliśmy, ale wykonywanie tego zawodu wiąże się też, trzeba chyba być niezłym sportowcem, alpinistą, żeby się wspinać. No, trzeba trochę znać, prawda, techniki wspinania się. No nawet były takie kursy organizowane nawet przez nas właśnie wspinania, no bo chodzi o to, żeby ci ludzie wiedzieli, jak się posługiwać liną, jak na niej węzeł, jak się zaczepić, jak się zabezpieczyć. No tam jest kilkanaście takich węzłów, które musi taki pracujący chirurg umieć. Żeby nie spaść. No, no ta metoda jest zdecydowanie lepsza dla drzew, dlatego że po pierwsze to nie potrzeba wjeżdżać podnośnikiem pod samo drzewo i niszczyć, miażdżyć korzeni. To jest pierwszy generalny, prawda, taki czynnik, ten ujemny element. Drugie to, że koszem wchodząc w koronę, to trzeba pierw wyciąć gałęź, żeby, prawda, wyciąć suche susz przy samym pniu. A tutaj nie potrzeba, bo pracownik wszędzie wejdzie, prawda, on sobie pracujący wejdzie, wszędzie dotrze, odpowiednio się zablokuje i jest w stanie wyciąć te gałęzie, które są wewnątrz korony. Natomiast no, podnośnik ma jeden plus. Mianowicie można wykonać pracę z nim z zewnętrznej części korony. No tam niestety nie dotrze pracujący, bo są cienkie gałęzie i chyba, że miał na swoich usługach wiewiórkę. No to ona mu pewnie może pomoże. Ale tak, to niestety nie. Dlatego często tak zwane kombinowane są metody. Czyli jedna grupa pracuje metodą alpinistyczną wewnętrznej części, a podnośnikiem wykonuje się te wszystkie zewnętrzne cięcia. Oczywiście mówimy o sanitarnych, bo w zasadzie przy starych drzewach, takich, które mają ukształtowaną już po koronę, nie wykonuje się innych zabiegów w ramach zabiegów, tylko tak zwane sanitarne, czyli usuwanie suszu, ewentualnie jakichś gałęzi ocierające się, wyrastającego z jednego punktu. To są całe te zabiegi. Natomiast wszystkie pozostałe, typu prześwietlające, prawda, techniczne, które związane z architekturą, że tam gdzieś goliduje, to są tak zwane nieprzyrodnicze. To są zabiegi wynikające z konieczności pogodzenia interesu techniki i przyrody. A czy wykonywanie tego zawodu, tak się zastanawiam, wiąże się tylko z takim technologicznym podejściem, że mam do wykonania zadanie, wspinam się na to drzewo, wykonuję to zadanie, schodzę i tyle. Czy jest w tym, szczególnie po jakimś czasie takiej pracy, jakiś element, Boże, jakie to jest piękne. Czy jest jeszcze miejsce na ten zachwyt naturą i samym tym drzewem? Ależ oczywiście właśnie. Na tym polega cała sprawa, że w zasadzie człowiek nie jest w stanie określić, jak drzewo zareaguje. I najświetniej jest to wszystko obejrzeć wspaniale, jak po 10-15 latach od zabiegu. Zresztą ja mam, obserwowałem zresztą w książce również opisane, są moje obserwacje 30-40 lat po zabiegu drzew. prawda, po zabiegu danego drzewa. Wraca pan do swoich pacjentów, tak, i pacjentek. Tak, oczywiście, to są moi pacjenci, mam tam około 40 w Warszawie okolica i tak co 2 lata, co 3 jadę, robię zdjęcia i porównawcze, prawda, mam cały porównawczy zestaw zdjęć, jak się to drzewo zachowywało od chwili wykonania zabiegu, jak przedtem wyglądało, jak w chwili wykonania i kolejne co 5-10 lat jadę do niego. A często przyjeżdżam, drzewa nie ma. Bo nie udało się. Tak, no, albo drzewo, bo przeszkadzało, bali się o to, że są ubytki, albo obumarło. No, jak są bardzo w złym stanie była, trzeba było zrobić porządek, no to wiadomo, że ten okres jego jeszcze funkcjonowania dalej mógłby zdecydowanie no, dłuższy, a nie udało się. No. A kiedy takie drzewo staje się pomnikiem przyrody? Znaczy w ogóle nie ma jakichś takich rozmiarów, które by wskazywały na to. Kiedyś w świętej pamięci pan Czesław Łaszek, to był wojewódzki konserwator przyrody, opracował takie mniej więcej wskaźniki i one są tak umownie przyjmowane. Na przykład się mówi, że dąb, jeżeli ma powyżej 300 cm, już się kwalifikuje do ewentualnego uznania jako pomnik przyrody. Bóg trochę mniej, ale tak jak mówię, to nie jest zawsze prawdą, bo czasami jest tak cenne drzewo, gdzieś tam na nim gdzieś jakiś historyczny obiekt. To drzewo było obecne w trakcie, kiedy funkcjonował. I to się zastanawia, nawet zwyczajna akacja może się okazać, że może być pomnikowa, ponieważ ona była na rycinach z tam 100 lat temu, czy 150. No i absolutnie nie można jej usuwać, no bo to jest ten element, który towarzyszył architekturze. Ale co, jakaś komisja się zbiera? Tak, no więc nie, to jest cała procedura, więc ktoś musi to zgłosić. Zazwyczaj zgłasza albo właściciel, a jeżeli to są komunalne takie obszary, no to wtedy ktoś z ochrony środowiska, jakiś ktoś to zauważył i pisze list czy maila do konsumenta, proszę panią, takie jest piękne drzewo, może by warto było ochronić je. No i wtedy jedzie komisja, tam się zdjęcia robi. W związku z tym, że w tej chwili, jeśli chodzi o uznawanie pomników i gospodarka pomnikami, nie jest tak jak kiedyś tylko traktowana przez wojewódzkiego konserwatora przyrody, lecz każda gmina dostała carte blanche na to, że prowadzi rejestr pomników przyrody i nim się opiekuje. Czyli w tej chwili decyzja zostaje podjęta w ramach gminy albo wojewody. Zależy oczywiście, jakiej to klasy jest. I tam się podejmuje uchwałę o uznaniu danego drzewa jako pomnik przyrody. Albo jego zdjęciu z ochronności. No bo jeżeli prawda, umarły, zamiera, graża, to wtedy musi to koniecznie urząd. Komisja się zbiera w ramach urzędu i określa. Natomiast podobnie sytuacja wygląda wtedy, kiedy chcemy uznać jako pomnik przyrody. Więc tak jak powiedziałam, albo musi to zrobić właściciel. Właściciel musi wyrazić zgodę, że można to drzewo uznać jako pomnik przyrody. Jeśli nie wyrazi, to niestety nic do tego urząd nie ma. To przykre w sumie. Tak, no to jest, no niestety bardzo się zmieniło. Kiedyś nie było żadnego problemu. W czasach przed 90-tych latach to drzewo było pomnikiem, przyjeżdżał ktoś z urzędu, czy to było prywatne, czy państwowe, uznawano zaocznie, że drzewo cenne i stawiono na tym tabliczkę, robiono rejestr pomnika przyrody, nadawano mu numer, bo tak jest rejestracja, i funkcjonował. Natomiast teraz niestety, no, zmieniło się zasadniczo i w tej chwili, tak jak mówię. A jak chronić drzewa w przestrzeni miejskiej? Bo mam wrażenie, że one jednak w miastach są szczególnie narażone, a to na wycinkę, a to właśnie na zanieczyszczenia. No różne rzeczy im mogą tak, nie, no niestety, rosnąć. Często się pochopnie wycina drzewa, nie konsultując tego z fachowcem. Dlatego, że mieszkańcom zasłania, bo właśnie wpadają liście albo słońce zasłaniane, to się wycina i koniec. Bo mieszkańcy spółdzielnia wnosi, znaczy składa o decyzję do urzędu i urząd wyraża zgodę na wycięcie. Bo tutaj jeszcze musimy wziąć pod uwagę taką sprawę, że w przypadku prywatnych osób to jest tylko wystąpienie, prawda, zgłoszenie. Natomiast w przypadku wszelkich drzew, które są już w podmiotach gospodarczych, to wydaje urząd decyzję. Musi być decyzja wydana, już to jest charakter oficjalny, ma prawdę taki. No i musi być komisja się zbiera, no i teraz ocenia, że drzewo jest cenne, przydatne, z udziałem właściciela. wtedy sporządzali dokumentację i ona idzie do, albo jeżeli to jest z województwa, do Urzędu Wojewódzkiego, albo idzie do gminy. Czyli zarząd gminy się zbiera i wtedy ocenia dotrzymane, znaczy otrzymane materiały, no i prawda, wpisuje do rejestru pomników przyrody. I to już w zasadzie bardzo często gminy tak niechętnie to robią, ponieważ w momencie, kiedy drzewo zostanie uznane jako pomnik przyrody, to niestety wszelkie zabiegi, które się wykonuje, muszą się zmieścić w kosztach urzędu. A czy panu jako chirurgowi drzew zdarzyło się podjąć walkę o jakieś szczególnie bardzo ważne dużo, bardzo dużo drzew. Nawet, mogę nawet podać przykład, taki w zasadzie tu bliziutko mniejszy. Wszyscy pamiętają, że przed Zamkiem Królewskim rosła ogromna topola pszala. No i pamiętam, pracowałem jeszcze w MPRO. Byłem wtedy kierownikiem Zakładu Robót Specjalistycznych. No i dostałem polecenie, że jest ekspertyza. Na tym drzewie jest 5 czy 6 jakichś chorób. No i to drzewo w najbliższym czasie obumrze. Pojechałem, mówię, kochani, piękna to pole, jedno jedyne drzewo, które rośnie tu na tle starego miasta, robimy z nim porządek. No i oczywiście, żeśmy zrobili porządek taki bardzo, bardzo kapitalny, mianowicie nie tylko koronę, oczyściliśmy z suszu, formalne, te cięcia wykonaliśmy takie niezagraże techniczne, to okazało się, że korzenie są zalane betonem. Jak odbudowywano Zamek Królewski, to stała tam prawdopodobnie betoniarka i to, co się lało, to oczywiście przykrywało korzenie. No i trzeba było to wszystko zdjąć. Bo co, bo one się dusiły? Tak. Do poziomu tych najsilniejszych korzeni szkieletowych oczyścić, pozabezpieczać ubytki, które zazwyczaj betonem, to wiadomo, skaleczenia różnego rodzaju sprzętem i przysypano ziemię urodzajną. No i drzewo rosło do 2004 roku. Czyli udało się. Dopiero w 2004 roku, no już wtedy rzeczywiście ono już było takie bardzo wewnątrz, bo ten proces jednak stopniowo zachodził, mimo że powolnie, jak się o niego dbało, tam były jeszcze nawadniane, robiona powietrzęca instalacja. Proszę zobaczyć, od 75 do 2004, no to jest troszkę ta topola pożyła. A no. Czy ma pan jakiś ulubiony gatunek drzew? Bo na przykład profesor Douglas Talamy, amerykański entomolog, w takiej no, fascynującej też książce The Nature of Oaks, uważa, że dęby mają takie ogromne znaczenie dla ekosystemów i że to jest tak jego ukochane drzewo. Czy pan mógłby... Tak, a ja jestem na konta. Ja uwielbiam topole. Mimo, że niektórzy bardzo na nim mizgują, chcą za każdym razem wyciąć, nawet jest taka akcja była w jednym miejscu, że wyciąć wszystkie topole w całym mieście. Dobrze, że czynnik społeczny przeciwstawił się temu, ale topole są tak pięknymi drzewami, o tak pięknej formie. Owszem, no, mają trochę ujemnych, prawda, cech, między innymi to, że są bardzo ekspansywne, jeśli chodzi o korzenie. I też chyba dość łamliwe, prawda? Czy to jest mit? Proszę pana, są łamliwe, że się nie pielęgnuje. Dlatego, że topola jest światłorządnym drzewem i wiary, jak przyrasta korona, powiększa się, to te gałęzie wszystkie wewnątrz obumierają w sposób naturalny i zostają tylko gałęzie na samym wierzchołku. No i rzeczywiście dźwignia jest wtedy potężna, bo wyobraźmy sobie, że gałąź ma średnicę 10 czy 15 cm, a na końcu jest taka ogromna ilość gałęzi, jak u palmy, które waży 50-60 kg. No jeszcze dochodzi do tego siła wiatru, no i one się rzeczywiście wyłamują. Natomiast jeżeli się przy drzewie od początku prowadzi odpowiednie zabiegi i nie dopuszcza się, żeby te najdłuższe gałęzie, prawda, wychodziły poza obręb korony, to naprawdę nie ma problemu, te drzewa największy huragan są w stanie przetrzymać. To chyba pierwszy raz w Królestwie Roślin zdarzył się taki gość, który tutaj topole aż tak promuje i bierze w ochronę. Bardzo mi ja się to... Ja wszystkie drzewa oczywiście lubię, kocham, ale właśnie topole są bardzo ciekawymi drzewami. O pięknej kolorze, są szybko rosnące drzewa, które szybko dają efekt. No bo to faktycznie, często na przykład tak się robi, że się robi obsadzenia. Jeżeli jest to gospodarka zielenią, jakąś drogę, ulicę, to się rozsadzi, jeżeli nawet topole były, to między topole podsadza się drzewa innego gatunku. I w tym momencie, kiedy już topole trzeba będzie wyciąć z uwagi na zagrożony stan, to w tym miejscu pozostają drzewa, które dochodzą wtedy do głosu. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Chachulski, chirurg drzew, autor książek poświęconych pielęgnowaniu drzew starszych. Więc no, szczególnie tutaj polecam tę ostatnią książkę, Pielęgnowanie drzew starszych i co dalej, bo ona jest taką summą zebranej niesamowitej wiedzy pana Zbigniewa. Dziękuję też Państwu za wszystkie miłe wiadomości. Oczywiście zachęcam, żeby włączać zielone myślenie. Szczególne podziękowania dla wydawcy audycji Michała Margańskiego i słyszymy się w niedzielę za 2 tygodnie o 8 rano.